alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Vivir en convulsión, residir no entretanto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Contando a indefensión en esta roda insensata. Contando a indefensión en esta roda insensata. Mejor optimizar que aferrarse o eterno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Pero no teñas miedo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Final da función e aínda que o sentido tarda. O final da función e aínda que o sentido tarda. Como cae o ninguén, cae o demais arriba. O final da función, a morte ninguén a esquiva. O final da función, a morte ninguén a esquiva. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Errante, que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Nadando na incerteza, o regreso de SES. María Xosé Silvar anuncia un momento importante na súa carreira ao presentar dous traballos. Un libro disco que se vai chamar como esta canción, Nadando na incerteza, e que verá a luz o 28 de novembro. É un letrario que recolle toda a obra lírica desta década e media de creación musical que leva baixo o nome de SES, Mentres quede corazón. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado das ondas, do teléfono móvil, do computador, para escoitar unha edición de Ábrete de Orellas, que ven tamén chea doutras novidades e de recomendación de concertos. O sábado 25 vai ter lugar unha cita musical e cultural en xeral, espazo activo da Ulla, Pasa Bodejas, en San Miguel de Sarandón, Vedra. Aí vai estar SES, onde presentará probablemente esta canción e onde tamén estará a Orquestra Brabú Xangai, cun feixe de cancións ben coñecidas e co material do seu disco Os Saxofóns de Occidente, onde se atopa esta versión da mítica O Hato, a Orquestra Brabú Xangai. SES, o sábado 25, no Pasa Bodejas, en San Miguel de Sarandón, en Vedra. Había un jato na lontreira cunha mala enfermedad. Dicen que lle cae o pelo, iso sí que é verdad. Xuntáronse catro un día os mellores deste barrio. Cuxeron o jato a tiro e meteron nun saco. Vai o jato metido no saco, vai o jato pra terra da Lás. Vai o jato metido no saco, ai jatiño xa non volve máis. Ese jato era un artista que actuaba na lontreira. Agora é un bañista na praia de Castiñeira. Viñan por pintens arriba cando os miraron vir. Eses catro individuos pra que andan a pedir. Vai o jato metido no saco, vai o jato pra ternalas. Vai o jato metido no saco, vai jatiño xa non volve máis. Que ben lles parecería a calquera deses catro que lle caira o pelo como lle cae o jato. Xajaron a Vilariño todos cheos de razón. Traían o saco lombo, pero o jato mala quedou. Vai o jato metido no saco, vai o jato pra terra da Lás. Vai o jato metido no saco, ai jatiño xa non volve máis. Non chasquero, non chasquero, rabizas do teu navale. Non chasquero, non chasquero, que me poden facer male. Saúde, Océano Pepe. Felicidade por eses 25 anos de ruta radiofónica. Son Xurso Souto. Moita felicidade, que medre o talento, que medre a creatividade en colectivo. Que medre, ábrete de orellas, somos un pobo de artistas. Imos seguir un cachiño cun toque popular nas cancións que soan en esta edición de Ábrete de Orellas. O sábado 25, na Sala Capitol de Compostela, despídese unha das mellores xiras que tivo lugar no país na Galiza, Síntese Horizonte, de Guadi Galego. Unha das cancións que vai soar nese emotivo concerto vai ser Canción Popular, incluída no disco de 2020, Costuras. A marea non chegou a beira, hoxe subiu polo monte, enfeitizada por voces, voces que non teñen nome, pola vila bella botar a correr. Cantan paxaros de madeira alí onde estaba a miña casa. Xuntos van beber a fonte que sangre parece que abraza pola vila bella botar a correr. Chego a tarde e a cedo pra marchar desde este alto que miro o mar. Ollo pra os lados e subis firmas. Caio a noite e o sol vais a brillar. Pasará un ano e hei volver a praza onde estaba a miña casa. Mentres estuda las nubes que pasan por riba do mapa, pola vila bella botar a correr. Chego a tarde e cedo pra marchar desde este alto que miro o mar. Ollo pra os lados e sobes firmas. Caio a noite e o sol vai se deitar. Chego a tarde e cedo pra marchar desde este alto que miro o mar. Ollo pra os lados e sobes firmas. Caio a noite e o sol vai se deitar. Sábado 25, Sala Capitol de Compostela, fin de xira de Síntese Horizonte. Última oportunidade de ver a Guadi Galego en concerto durante un tempo. E o mesmo día, o día 25, no Teatro da Beneficencia en Ortigueira, outra banda que bebe moito das influencias de Guadi Galego. A banda Zabala vai estar acompañada por Atalaias de Cayón, para interpretar pezas como a que imos escoitar agora, incluídas en Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, Teoría e Práctica, as composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. Zabala coas Atalaias de Cayón este sábado 25 en Ortigueira, isto é Santa Marta. Sempre quixen completar a túa casa con ramas cando voltar do mar e bordeabas Santa Marta pola noite de San Xoán. Prendía no lume nas praias e preto do porto se van os barcos na madrugada. Conta cantas veces dando voltas xira para la mesma porta e as de puedes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. Como é? Nos tempos máis que nunca das colaboracións e tiña que caer unha entre Ortiga e Joy Crepúsculo, Noche de Cubatas. Como din na presentación do disco, se tiñan que pasar unha noite xuntos non ía ser na biblioteca nin no museo. Ortiga, Chicho, concretamente, é un dos compoñentes de Boyanca Costova, o dúo de trap galego. E outro compoñente é Cibrán, que se presentan cun proxecto novo de rap en galego, Saibran, a canción Durmir é pra cobardes. Ando relaxado, xa non vou con presa. Paseo tranquilo, nada me estresa. Teño un par de tranzas debaixo da mesa. Fixo se me tarde porque o coco non pensa. Fixo se me tarde e volveu a mañá. E ali son todo risitas, todo jiji jaja. Puxen vida no corpo en forma de polvo estelar. En vez de estar cansados volvimos a empezar. Dormiré para cobardes, eu prefiro vivir. Para mí nunca tarde, nunca me quero ir. Dame do froito prohibido, me estudado o elixir. En un paro de chorar non podo parar de rir. Dormir? Non sei o que, vou a quedar tolo. Non paro un día en casa, non me paso un día solo. Vamos a algún sitio cando se remate o bolo. A fumar uns pitis, a botar uns grolos. Me descontrolo. Se descontrola? Me descontrolo, botando na rúa como un puto mongolo. Será da gasolina que me deron no Bartolo. Esto empeza a cheirarme a infección de colon. Necesito medicación ou que me mande a un santuario de meditación. Estou cabalgando na morte que parece equitación. Está correndo demasiado e perdi a última lección. Xa non sinto presión, non lle meto pasión. Vivo nunha prisión, dor e torrepresión. Xa perdi a visión, todo cego de ron. Xa mirei para o espello e non sabía quen son. E agora mírame tron, son un puto cabrón. Solo fago cancións, son a miña deixo entrar o sono en acción. Dormiré para acabar de ser son un campeón. Dormiré para acabar de ser son un campeón. Mientras papoteito, se me meto en la cama, no do feito. Eu necesito días de 40 horas. O que o camello empiece a darme mejor droga. Libra, ¿me echas droga? Joder, así el tema no morir. Pues perfecto, eso dame apoya. Puedo decir o que queira porque fago rap exclusivamente por la risa. Si o que eu diga en este puto tema, vaya misa. Mira placa de rapper que levo posta en la camisa. Me autoriza a hacer preguntas en pesquisas. Around the bar and dale risas. Eu pago magia como Harry Potter, pero con bigote. Convirto un papel en un lingote. Cuatro mariñeiros chía metidos en un bote. Deron un toque, querían respirar algo de popper. Eu usano escarchi como Mr. Proper. Son que gordo, bello sen escote. Deixeme a cabeza, empezo a notar o brote. Bailando por San Roque, me siento como Joker. Estou tuido da olla porque casi non durmo. Xa fun para Mercurio e volvín por Saturno. Son un páxaro nocturno. Me digo tolo de turno que acabara no fondo como non cambio de rumbo. Eu seguimos de rumba, que a noite me confunda. Inúndame unha felicidade que non sinto nunca. Non fagas mes preguntas, dime xa se te apunta. Se queres vir vente, se non queres que che cunda. Bueno, carallo, bueno, carallo, bueno, carallo. Saibran, o Cibrán de Boñanca Costova, acompañado do baixista Julián Goicoa e do batería Fiz García. Un proxecto novo musical, co single que acabamos de escoitar agora mesmiño, Durmir é para cobardes. En decembro chegará máis material de Saibran, que contará con colaboracións como as de White, Cernadas e Mou. E precisamente Mou é parte dun proxecto que chega a cargo de tamén xente coñecida do hip-hop galego. Mou e Jamás, ambos dos dios que te criou, acompañados por DJ Mil. Xuntos chamanse Lume do Loop. E a primeira canción que escoitamos en Ábrete de Orellas é Rico de Sabor, Lume do Loop. Non vexo unha solución. Os expertos sinalan co dedo inflación. Non creo eu máis vender sin chei. Debo ter un vosso capón no peto tamén. Entran dous a en tres dou perdas. Xa quixera que o problema estivera nos dedos a esquerda. Se o divisor é maior que o dividendo. É todo cordeiro desde xaneiro ata decembro. Pasa un mes e outro mes máis, vai alá. Xa se toca bisesto, voto má chorar. Dous sentidos substantivos, resiliencia. Cum laude, situación adversas. A miña conta non é como as demais. É sentida, tímida, ruborizan saltos decimais. Os caixeiros en vez de cartos soltame Kleenex. Estou tentado en voltar o crime. Rico de sabor. Estou estou tan teso que parezo tallado a cicel. Separo as pernas, meto panza e verso a Torrifel. Estou no chasis, na indixencia. Paso que pase loito para manter a mesma esencia. Estou tan pelado como un páramo maltreito. De feito, se me unha leira do averno en pleno barbeito. Non hai dereito, xa estou afeito a estar afeitado. Agarimo cos dedos da man apagado estado. Pero non chego por milímetros, sigo no limbo, aquí nin arre nin so. Tan só sobrevivindo como se pode, ainda que alguén lle incomode. Pode ser rica, rico, amiga, amigo, estilo, non me fodes. Sabes que a sota vento é como te curtes. Se tensa pasta por castigo caes en 03. Crees que non vou chegar lonxe, non me culpes. Eu só me dirixo onde me leven os meus pés. Rico de sabor. Overlay mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas. De Pontedeume, Bule, se vos falei a semana pasada, tedes comentado en Ábrete de Orellas, o seu novo traballo, un vinilo de 10 polgadas chamado Non Vale Parar. 6 trallazos, dos cales escoitamos esta semana, Ven por min, Bule. E do power pop mesturado con punk, imos o punk, nunha onda máis garaxeira, dende a pobra do Caramiñal. estreamos en Ábrete de Orellas Perdendo a Fé, unha das 10 cancións incluídas no terceiro álbum da banda da Pobre do Caramiñal, Os Barbansónicos, que estarán este sábado 25 na Xentalla do Pichel, en Compostela, iniciando a xira do novo traballo Perdendo a Fé, Os Barbansónicos. Perdendo a Fé, do novo disco, o terceiro, dos Barbansónicos, dende Barbansa, dende a Pobra do Caramiñal, mirando a erva medrar. Este sábado, 25, van estar na Xentalla do Pichel. Hai máis datas das que vos falaremos en vindeiras edicións de Ábrete de Orellas. E un artista que de seguro gosta moito os Barbansónicos é a mítica Ana Curra. Anuncia material inédito para 2026 e imos escoitar agora o seu primeiro sinxelo, unha colaboración na que se acompaña do produtor francés Iki e o batería da banda Dana Curra, Iván Santana. Ana Curra, activista de la idiotez. El ombligo que me pongo baila la gala, que modelo de Gucci pagaza, adicción en vertical scroll, girando la rueda en su jaula al ratón, yo quise lo que importa. noche oscura tirana. En la recámara hay una bala. Es el susurro del grillo. Dispara, Pepito Grillo. Hay una zona de silencio. Un coche escoba recogiendo. Y cadáveres, olvido. Dispara, Pepito Grillo. ¿Quién guerra te da de comer? ¿Quién viste tu desnudez? ¿Activista? No hay bombas, aquí no hay tiros, hay gilipollas mirándose el ombligo. En la noche oscura presente, libera tu bella durmiente. Consciente, consciente, el tirano está presente. Nacín en Kings, concello de melón. Árbores, árbores, e cero botellón. Xa sabes, son as festas. Orquestas, acepte cantar, xa whisky ron. No me gustaba un pobo, odiaba rúa, sexto de todo que había. Era pouco rapaza, cero, cine, cero, fútbol, cero. Os domingos, plásticos y decibelios. Monchiva, de ver, Bernard Butler. Si, é o que há cando os anuncios de conceptos que besan todos en Atlantic City, un imperio coruñés. Cando Rolling viñeron a Vigo, Rajoy bailaba contigo, contigo e non conmigo. Ja, os días de verán son longos, máis que a puto telexornal das dúas. E dicir, a National Geographic, yo Lonely Planet, os pijos urbanitas galegos que din e botando touriño. Que significa renda baixa, aluguer, hipoteca, Gadis, tía, nada máis que marketing, nada máis que prisa. Queren que vivas en 15, teñas fixeron autovía, de si non teñen que baixar do coche nos povos de provincias, E digo, Galicia, Galicia, Galicia. Cando é todo unha puta mentira, ves un canachán, eso é Galicia, putos, nacionalistas putos, obradoiros de vela, de xabón, gusta llevos que disfrutan, no gusta llevos y yo folk, hostia non, pesa, pensa, guai, ser activistas, ese vive en Nova York, pero que logo van, traballan de xornalistas ou de médicos, de lingüistas ou poñen bombas con dos litros de gasol. Vaya pon una bomba en la suelta. Vaya pon 200 kilos de bla bla no monte faraón. De que las marmotas se conviertan en coágulos. Vives en móvil, fai una choza en un bosque vicinal. Renuncia familia, relación, os fillos, hace futuro normal. Ok, todo es blubububub. Eu vos achar, eu vos achar, eu vos achar. E cago menos medio rural, desde la ciudad de Beñe. Ay, ay, cuánto aire limpio, qué bello paisaje, qué lindo es el bonito. No pasa ningún día sin que me lleno millo. No me dio de esta aldea, se hace costa sencillo. Tranquilo, está yo solo aquí. Melón, melón, el lugar donde vivo. No hay sitio de O, más presto de Vigo. Evo a Carballiño, a Vila, ya había más para mí. ¿Quién es melón? Ahí me llevo. Ah, si un mundo entero me pudiese oír, tengo mucho para contar. De cando en vez, soa ben recuperar un clásico do pop en galego. En 2009, Emilio José editaba un disco dobre que se chamaba Chorando, apréndese. Emilio José é un dos personaxes máis singulares do pop en galego, da se existe escena pop en galego, e parece que regresa. Emilio José forma parte dun dos concertos, dunha das citas do ciclo Tándem, que está a ter lugar no Teatro Colón da Coruña, organizado pola Cultura da Diputación da Coruña. O sábado, 25 de outubro, ás 8, estarán Emilio José e Suelen Star Quartet. De seguro recuperará Emilio José algún dos seus clásicos e agardamos que isto sexa a reentré, a reaparición de Emilio José. Tras recuperar este clásico, outra novidade en Ábrete de Orellas. De Valo, Metamorfose. Metamorfose, con referencias á natureza e esas bases sintéticas de Valo, ben coñecido, por la audiencia de Ábrete de Orellas, o proxecto de David Miranda que estivera en Nouvelle Cuisine. E precisamente en Nouvelle Cuisine estaba Edu Poch, que agora se incorpora ao proxecto de Devalo, que deixa de ser o proxecto só de David Miranda, unha vez máis con Ferrol Records, de esos discos de Devalo comentado en Ábrete de Orellas, chega unha canción que ten que ver co pop sintético e tamén unha clara referencia á música de baile nesta metamorfose. Seguiremos as novas cancións de Devalo, na que agora, como vos dicía, están David Miranda e Edu Poch. De Glasgow, onde ten a base de operacións de Devalo, imos cara a Compostela, unha nova canción do que vai ser o cuarto disco de Luis Fercán. Outra vez producido por Nacho Moore, de La Moda, chega unha canción adianto dese próximo disco. Frexulfe, un lugar seguro, algo que temos a maioría cando necesitamos que a vida nos aclare certas cousas e nos poña no noso sitio. Luis Fercán, Frexulfe. Salí de mi casa, iba dispuesto a fumar toda la hierba que quedaba. Y en medio del parque dijimos, aquí no pasa nada. Salí de tu vida, iba dispuesto a besar alguna boca envenenada. Y en medio del bar me escribiste y ya no había. Tiré hacia Frexulfe, iba dispuesto a acabar todos los vinos que quedaban. Saliendo de mi Compostela, aquí no llora nadie. Puede que esta noche me entretenga mientras canto tu canción, la que cantabas antes. O puede que la luna me entretenga mientras miro a un callejón, si veo pasar a alguien. Puede que esta noche me entretenga mientras canto tu canción, la que cantabas antes. O puede que la luna me entretenga mientras miro a un callejón, si veo pasar a alguien. Si veo pasar a alguien, no veo pasar a nadie. Hola, que tal? Son Luis Fercán e quería mandar un saludo enorme a toda a xente de Ábrete de Orellas. Thank you. Esta peza chamábase Aurora y está incluida en el último trabajo de todo el largo verano, desde Ferrol, con proyecto liderado por Alberto Amigo, editado por Ferrol Records. O disco Na Noite Máis Curta. Variedade estilística e grande presenza de artistas do país. Unha semana máis en Ábrete de Orellas. E van 581 edicións dende o regreso ás ondas aí xa 13 anos. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de, como dicía antes, do teléfono móvil, do computador ou das ondas das emisoras cómplices. Un saúdo a todas elas e grazas por apostar por esta diversidade que hoxe vai finalizar con jazz. Hilario Rodeiro Quinteto vai estar o sábado 25 na Casa das Crechas, un artista galego residente en Euskadi que ten unha data no país que se achega esta fin de o país para presentar Pausa, un disco recomendado aquí en Ábrete de Orellas. Juan de Diego, trompeta e fliscornio, Eneco Dieguez, saxo alto, Julen Izarra, saxo tenor e soprano, Quique Arza, contrabaixo, e o galego da banda o batería Hilario Rodeiro, con esta peza que pon fin a esta edición de Ábrete de Orellas. Para ti, saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.